time in Flamey. He's tapped in Flamey. He's got a big. What in God's name is that from Stax? Unbelievable. Round one. Czułem Pokémon Yellow pod ławką, wiem, bo ja dostałem moc stewardessy. Tamto spotkanie to dzieło przypadku, bo z 10 wiosen jeszcze nie polecę. Dobrze, że wtedy nie myślałem na głos, bo na dekolcie łapię za wiechę. Prawdziwy styl, chociaż kompa miałem najchujowszego na świecie. Zanim do Kaina zabiorę zwoje, się jeszcze trochę pomęczę. Co najwyżej robale 3D pójdą na moim strzelcie. Ulicę dalej, internetową, tam otworzyli kafejkę. 5 złotych Godzina, mieli tam Diablo dwójkę. To dychok, dwójka to skater. Twoja kobieta nadal pamięta kody do Simsów na pęgę. Ja za to kody na bronię do pierwszego duma. Zgrał mi to mąż, kumpeli mamy z tej ambasady na pięknej. Zanim nadejdzie 10 lat chudych, świat okiem dziecka skumam. Spadę kart Kane, daję questa. Questa. Z X robię test drive, seks jest ekstra. Extra. Bo mam chuj dexta, deathmatch. Excellent. Dawaj railgun. Jaram hejza, chuj w defensa. Chwalę Ace'a, Trevor czy Franklin. Franklin. Razor czy Anarchy. Anarchy. Overwatch czy Battlefield. Battlefield. Sub-Zero czy Jicy. Ty jest pierdol, bo masz lagi. Fireball i chain lighting. Ciśniesz echo, to masz dwie paki. Konami Pro Evo bez niespodzianki. Rrra. Lóweczka RTX GeForce. GeForce. Jak coś to nit drop. Nit drop. Trójeczka Heroes. Heroes. Na słuchawkach Slipknot. Slipknot. Żeje się kurwa Razer Blade. KF Good Luck IGL. Ja to IGL. Ty to Fikiel. Jak Fallout buca, ona kuca. Walę head alive jak Quake. Mam swoją hordę orków, jak ktoś przypierdoli się. Ona się jak torrent, mother load, stawiamy domek. Wpisałem kody, ty rozkminiasz skąd fenomen. To nie cara, lecz ciężar korony. Za problemy mam Oscara, niech nakręcą moje story. Simba w rapie, jak Kurszabal na Rukardzie. Jak bomba w McDonaldzie. Jak rozwleszę kalnie. Poranek 8 rano, nie mogę spać, bo muszę grać. Na chatę z kolegami, gdzie handlują prochami. Gdzie nie gramy, miasto zamienia się w Tristram. Mów mi Timo, kurwiam cały dom, gdy Tris gram.